money ya tambo kinanga. Tina yali kambona ebite. Kala nanusima mwano yo. Nga ipe fami ete na kisaso yo. Yo sende konanga nzongo motema. Saoki nga inasala kiyoboye. Koli nga kikopenga nga ise mobali mabe. Okangeli nga ikanda. Tika nano bipale. Yaka toyo kana. Ah. Namani yatamboki nanga. Kamu na ebite, dala na nusima, mwanu yo. Nga ipe fami ete na kisaso yo. Yo sende kunanga, nzongo motema. Soki nga inasala kiyoboye. Mobali mabe, o kangalinga ikanda, tika nano bipale, yaka toyokana, nako siporte kaka, dale paito uti, lelo yo toko mimi bange. Yeah.